Λοιπόν, εκλογές έρχονται και εμείς είμαστε εδώ να τις υποδεχθούμε όπως κάθε μέρα, εκτός Σαββατοκυριακή, στις 6. Βήμα FM, είναι ο Γιάννης Πετρίδης που θα σας πάει σήμερα και κάποιες από τις επόμενες μέρες σε ένα διαφορετικό ταξίδι στη δεκαετία του 60. Όπως είναι πρέπον, καθώς περνούν οι δεκαετίες, από τα εκατοντάδες τραγούδια που γίνονται επιτυχίες σε κάθε δεκαετία, μένουν κάποια, τα standards που λέγονται, τα οποία μπορούν να παίζονται και τις επόμενες δεκαετίες, που μονοπαλούν το ραδιόφωνο και αυτό είναι δίκαιο, γιατί ο κόσμος κυρίως θέλει να ακούει τα γνωστά τραγούδια. Όμως η κάθε δεκαετία είχε εκατοντάδες τραγούδια που οι νέοι της συγκεκριμένης δεκαετίας τα άκουγαν, τα έκαναν επιτυχίες και βέβαια πια δεν ακούγονται καθόλου. Στη χώρα μας μάλιστα, που στη δεκαετία του 60 ελάχιστα ξένα τραγούδια κυκλοφορήσαν σε δίσκους, τα τραγούδια που θα ακούσετε μέσα σε αυτή τη σειρά των εκπομπών είναι σχεδόν άγνωστα και μόνο αυτοί οι οποίοι έψαξαν και υπάρχουν αρκετοί και τα βρήκαν, θα τα θυμηθούν και θα τα απολαύσουν, ίσως τα έχουν και στην δισκοθήκη τους. Είναι τραγούδια περισσότερο της pop μουσικής. Χθες παίξαμε φοβερά άλμπουμ του Dylan, του Cohen, του Johnny Cash και σήμερα πάμε στην πιο ανάλαφρη αλλά σπουδαία εποχή της δεκαετίας του 60, ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό. Θα παίξουμε και κάποιες από τις μεγάλες επιτυχίες, αυτές που ακούγονται παντού. Όμως, για να δούμε. Όταν παίζουμε όλοι εμείς στους σταθμούς και θέλουμε να σας κρατήσουμε στο ραδιόφωνο, να μην αλλάξετε βελόνα, ένα τραγούδι της Νάνσι Σινάτρα, τι θα παίξουμε? «These boots are made for walking», θα παίξουμε το «Summer Wine» και άντε και κανένα άλλο. Έχει βγάλει πάρα πολλές επιτυχίες. Να λοιπόν μία από αυτές που δεν είναι καθόλου τυχαία και που λέγεται Sugar Town. Μια μεγάλη επιτυχία της το 67, τραγούδι και αυτό του σπουδαίου Lee Hazlewood, δεν είναι τραγουδάκι απλά, του Lee Hazlewood, που μάλιστα ο συνθέτης λέει ότι το έγραψε γιατί το Sugar Town, όσο και αν δεν του φαίνεται που θα το ακούσετε σε λίγο με την Άνση, είναι ένα τραγούδι που αφορά τα ναρκωτικά και το LSD. Λέει ότι είχε πάει σε ένα folk club πολύ της μόδας τότε στο Λος Άντζελες, όπως ήταν της μόδας αυτά τα club του 60, και εκεί είδε κάποιον να μοιράζει κάποια πράγματα στα παιδιά που έμπαιναν μέσα και ρώτησε ένα από τα παιδιά αυτά και λέει, τι είναι αυτό που παίρνεις? Λέει, αυτό είναι LSD. Είμαστε ακριβώς στην εποχή που το LSD ήταν πολύ διάσημο. Λέει, είμαστε εδώ, είπε το παιδί στον Lee Hazlewood, σαν να είναι ένα Sugar Town. I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass, and pretty soon all my troubles will pass, 'cause I'm in shoo shoo shoo. Sugar Town. I never had a dog that liked me some. Never had a friend or wanted one. So I just lay back and laugh at the sun, 'cause I'm in Sugar Town. Yesterday it rained in Tennessee. I heard it also rained in Tallahassee. But not a drop fell on little old me, 'cause I was in sugar town. If I had $1 million or 10, I'd give it to your world and then you'd go away and let me spend my life in sugar town. La la. Σήμερα λοιπόν εδώ στο Βήμα FM τραγούδια που πολλοί έχουν να τα ακούσουν δεκαετίες. Sugar Town με την Νάνση Σινάτρα. Και πάντα βέβαια οι ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια και τους ερμηνευτές. Το επόμενο συγκρότημα, ένα pop συγκρότημα αρχικά, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ας πούμε ο Mark Woolman από αυτούς πήγε μετά στο συγκρότημα του Frank Zappa, τους Mothers of Invention. Μιλάμε για τους Turtles. Οι Turtles ακούγονται στην εποχή μας με την πολύ μεγάλη επιτυχία τους σε ένα καταπληκτικό τραγούδι που ίσως το παίξουμε κι εμείς, μάλλον θα το παίξω αμέσως μετά από αυτό, έτσι, να το χαρούμε, το Happy Together. Το 1968, το φθινόπωρο, αυτοί είχαν βγάλει τραγούδια, είχαν ηχογραφήσει συνθέσεις καταπληκτικές άλλων μεγάλων, όπως ας πούμε ένα τραγούδι του Dylan ή άλλων σπουδαίων τραγουδοποιών εκείνη την εποχή. Λοιπόν, το 1968, το φθινόπωρο του 68, κυκλοφορούν το Eleanor, που ήταν ένα τραγούδι που σατήριζε κατά κάποιο τρόπο την προηγούμενη νούμερο ένα επιτυχία τους, που θα ακούσουμε αμέσως μετά, Happy Together. Without you, I really want you, Eleanor, near me. Your looks intoxicate me, even though your folks hate me. There's no one like you, Eleanor, really. About the girl you love and hold her tight. so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together. Ήταν δύο τραγούδια με τους Turtles, Happy Together και πριν το Eleanor. Το Happy Together το 1967 κυκλοφόρησε και έριξε από το νούμερο 1 της Αμερικής τότε το Penny Lane των Beatles. Η δεκαετία του 60 με μία άλλη ματιά και με τραγούδια που σπάνια ακούγονται σήμερα. Βέβαια το Happy Together είναι από αυτά που μπορούν να ακουστούν και αρκετά βέβαια. Πάμε σε ένα τραγούδι που κι αυτό είναι ένα δείγμα το πώς οι Beatles μέσα από την επαναστατικότητα που είχαν με τα συνεχόμενα στυλ που άλλαζαν στα τραγούδια τους μετέφεραν αυτή την τάση και σε άλλα συγκροτήματα. Το συγκρότημα λέγεται The Left Banky και έκανε 2-3 τραγούδια, καταπληκτικά τραγούδια, σε στυλ μπαρόκ που έγιναν επιτυχία τότε, το 66-67. Το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως ακούστηκε αργότερα σε πολλές ταινίες και κυρίως στο φιλμ «Αποκάλυψη τώρα». Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε στη σκηνή που ακούγεται. Αν ψάξετε στην ταινία θα το ακούσετε. Left Banky, Pretty Ballerina, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του σπουδαίου συνθέτη Έλληνα τραγουδοποιού από τους πρώτους που βγήκαν, Γιώργος Ρωμανός, που σε αυτόν αφιερώνουμε το τραγούδι. Pretty Ballerina, Left Banky. Surprised, yeah. Was I surprised? Well, not at all. Ακούσαμε το Pretty Ballerina με το συγκρότημα Left Banky. Το τραγούδι που έχει σειρά τώρα, The 59th Street Bridge Song, και σε παρένθεση Feeling Groovy, το ξέρουμε όλοι από την εκτέλεση στους Simon and Garfunkel στο περίφημο άλμπουμ Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, που παίξαμε χθες ένα τραγούδι στο αφιέρωμα που είχαμε στον παραγωγό. Όμως έγινε επιτυχία το 1967 στην Αμερική από ένα συγκρότημα που λεγόταν Harper's Bazaar. Ήταν περίεργο ότι έγινε επιτυχία από αυτούς και όχι από τους Simon & Garfunkel που το είχαν στο άλμπουμ. Βέβαια το τραγούδι κατά τη διάρκεια των ετών έχει ακουστεί περισσότερο με τους Simon & Garfunkel. Αξίζει να ακούσουμε αυτή την ερμηνεία από το συγκρότημα, όπου, τι θέλω να πω, α ναι, το θυμήθηκα, ότι στην ηχογράφηση του τραγουδιού παίζουν δύο από τα μέλη του David Brubeck, του κουαρτέτου του David Brubeck τότε. Το συγκρότημα λοιπόν Harper's Bazaar 1967, στο τραγούδι των Paul Simon Art Garfunkel, που μιλάει για την γνωστή Queensborough Bridge της Νέας Υόρκης. Το τραγούδι δεν ήταν από τους Simon & Garfunkel, αλλά από τους Harper's Bazaar, η μοναδική επιτυχία τους. Πάμε τώρα σε ένα πολύ πετυχημένο γκρουπ εκείνης της δεύτερης πενταετίας του 60 και σε ένα τραγούδι που τον Ιούλιο του 67, μετά από 4 εβδομάδες στο νούμερο 1 της Αμερικής, το έριξαν οι Doors με το Light My Fire. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες της pop σπουδαίας εποχής. Το συγκρότημα είναι η Association και το Windy. Οι Everly Brothers μεγαλούργησαν κυρίως τη δεκαετία του 50 και είναι οι μέντορες των Beatles και των Simon Garfunkel και πολλών άλλων συγκροτημάτων. Το 1967, τον Ιούλιο, γνωρίζουν την τελευταία επιτυχία τους. Είχε αλλάξει πια η εποχή και οι Everly Brothers αποχωρούν σιγά σιγά. Το τραγούδι αυτό θα ακούσουμε τώρα, που είναι τραγούδι που άρεσε ιδιαίτερα στην Βρετανία. Λέγεται Bowling Green, η τελευταία επιτυχία των Everly Brothers. Είναι για μια πόλη πολύ κοντά στο μέρος που, εκεί που είχαν μεγαλώσει, στο Κεντάκι. Η τελευταία επιτυχία των Everly Brothers στα τέλη του 60 στην Αμερική, Bowling Green. Συνήθως παίζονται τα σπουδαία τραγούδια της αρχής της καριέρας τους. Το τραγούδι αυτό δεν ακούγεται εδώ και δεκαετίες. Βέβαια στην Αμερική υπάρχουν ειδικές εκπομπές που παίζονται όλα αυτά τα τραγούδια, αλλά είναι τραγούδια της πατρίδας τους βέβαια. Δεν είχαν επιτυχία στα τέλη του 60 οι Everly Brothers, γιατί είχαν βγει άλλα δεκάδες νέα συγκροτήματα και ένα από αυτά που δημιουργήθηκε το 66 και το 67 ήταν από τα δημοφιλέστερα, λεγόταν The Buckinghams. Μία από τις πάρα πολλές επιτυχίες τους ήταν το Hey Baby. I'm ήταν τραγούδια που κυριαρχούσαν απόλυτα αυτά που ακούτε στην εποχή της έκρηξης των hippies στις Ηνωμένες Πολιτείες, που οδηγήθηκε αυτή η εποχή στο τέλος της με το φεστιβάλ του Woodstock. Ήταν οι Buckinghams και θα είναι τώρα ένα γκρουπ που λέγεται Spunky and Our Gang. Το γκρουπ αυτό είχε πάρα πολλές ομοιότητες με τους Mamas and Papas, αφού ήταν στο ίδιο σχεδόν στυλ και αφού η τραγουδίστριά τους, όταν έφυγε από τη ζωή η Mama Cass, αντικατέστησε τη Mama Cass στους Mamas and Papas. Οι Spunky and Our Gang έκαναν αρκετές επιτυχίες και έκαναν περιοδία με τους Mamas and Papas, που θα ακούσουμε αργότερα ή αμέσως μετά. Sunday will never be the same. Οι Spunky και η Our Gang. Δεν ξέρω τώρα βέβαια, θα θυμίσω κάποιοι από εσάς μπορεί να την ξέρετε τη σειρά αυτή, γιατί ήταν για πάρα πολλές χρονιές. Τότε δεν υπήρχε τηλεόραση, τουλάχιστον στην αρχή, το 22 υπήρχε, δεν υπήρχε. Πρώτα-πρώτα, το όνομά τους αυτοί εδώ, η Spunky and Our Gang, το πήραν από μία παρέα μικρών παιδιών, τα οποία ήταν από 3 ετών μέχρι 6-7 ετών, φανταστείτε. Και υπάρχει μια σειρά μικρών films, γιατί μιλάμε τώρα για το 1922. Να τα πάρουμε από την αρχή. Μεταξύ 1922 και 1944 στην Αμερική υπήρχε μια ομάδα που λεγόταν Our Gang. Εκεί λοιπόν, καθώς κράτησε σειρά αρκετά χρόνια, μετά από κάποιες χρονίες έκαναν αντικατάσταση των παιδιών που μεγάλωναν με καινούρια μικρά παιδιά. Παιδιά από 3 ετών μέχρι 9 εκεί το πολύ, όπου υπάρχουν μια σειρά από μικρά φιλμ, εκπληκτικά, κωμικά φιλμ της ίδιας εποχής, Χοντρός Λιγνός, ο Σαρλό και οι υπόλοιποι. Έτσι γελούσαν στην δεκαετία εκείνη του 20 και του 30. Από αυτό λοιπόν το Our Gang πήρε το όνομά του το συγκρότημα. Ένα από τα παιδάκια είναι η Σπάνκι. Παλιά εμείς τα βλέπαμε στο Cineac αυτά, τα Our Gang ή τους Little Rascals. Δεν ξέρω αν τα είχε παίξει κάποια στιγμή και η ελληνική τηλεόραση. Sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day, every other day, every other day, every other day of the week is fine. Ήταν 1966 η μεγάλη επιτυχία γραμμένη από τον John Phillips, τον Mamas and Papas, Monday Monday, ένα τραγούδι που είναι από αυτά που παρουσίασαν οι Mamas and Papas στο περιβόητο Monterey Rock Festival του 1967. Υπάρχουν και στο φιλμ του φεστιβάλ οι Mamas and Papas που άφησαν εποχή. Βήμα FM 99,5. Τα καλύτερα του 2015. Ποια γυναίκα ξέρει ανά πάση στιγμή που είναι ο άντρας της? Η Χίρα. Γι' αυτό προσέχτε. Τον έχουμε τον νου μας γυναίκα. Λοιπόν, το κορυφαίο Πανάγια. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Τα τραγούδια που παίζουμε σήμερα όλα και έχουν μια ενότητα από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 τα ονομάζουν ας πούμε Sunshine Pop και είναι τα τραγούδια τα αφιερωμένα στη γενιά των hippies. Την ίδια εποχή που έχουμε το κίνημα των hippies, υπάρχει και αυτή η μουσική που ήταν τα αγαπημένα pop τραγούδια τους, όπως το κομμάτι που έρχεται τώρα του Tommy James και των Shondells. The sun is rising, most definitely. A new day is coming. Ooh-hoo. People are changing. Ain't it beautiful? Ooh-hoo. Crystal blue persuasion. Ένα διαφορετικό τραγούδι από το στυλ που είχαμε μάθει για τον Tommy James και τους Shondells, που είχαν πολλές επιτυχίες στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60. Ήταν το Crystal Blue Persuasion που τους έδωσε όθηση το 69, γιατί ήδη η μουσική άλλαζε από τα πρώτα τραγούδια που είχαν ξεκινήσει. Θα λέγαμε ότι είναι ένα blue-eyed soul το τραγούδι αυτό, δηλαδή κάτι σαν soul από λευκούς. Το επόμενο είναι ένα γκρουπ που λέγεται The Loving Spoonful, ένα γκρουπ που μαζί με τους Mamas and Papas δημιούργησαν αυτή την κίνηση της folk σκηνής, folk pop σκηνής το 65 στη Νέα Υόρκη. Αρχηγός τους και σπουδαίος μουσικός, ο John Sebastian, που έχει γράψει και το κομμάτι «Did you ever have to make up your mind?». Να λοιπόν, ένα συγκρότημα που συνήθως το τραγούδι που ακούτε, τον Loving Spoonful, στην εποχή μας είναι το «Summer in the City», που είναι δικό τους. Έχουν κάνει πάρα πολλά τραγούδια και σπουδαία. Ακούμε ένα από αυτά. So many changes and tears you must hide. Did you ever have to finally decide? Sometimes there's one with big blue eyes, cute as a bunny, with hair down to here and plenty of money. And just when you think she's that one in the world, your heart gets stolen by some mousy little girl. And then you know you better make up your mind and pick up on one and leave the not often easy and not often kind. Did you ever have to make up your mind? Mr. Dyingly Sad.